99 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 14 sierpnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. Europejscy liderzy już po rozmowie z Donaldem Trumpem. Jutro jego spotkanie z Władimirem Putinem. Mniej pracy za te same pieniądze, rusza nabór wniosków do pilotażu skróconego czasu pracy. Sanepid ostrzega przed piciem wody z górskich potoków. Kilka łyków wody, a można sobie zniszczyć wycieczkę, zniszczyć wakacje. To może być pierwszy krok do przerwania ognia, tak jutrzejsze spotkanie Trump-Putin na Alasce ocenił premier Donald Tusk. Wczoraj europejscy przywódcy podczas wideokonferencji przedstawili amerykańskiemu prezydentowi i europejską wspólną perspektywę zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent Trump usłyszał jednolite stanowisko w sprawie rozmów dotyczących Ukrainy. Premier Tusk streścił je tak. Nikt nie ma prawa podyktować Ukrainie warunków, które byłyby warunkami de facto kapitulacji. W Polsce doskonale pamiętamy scenariusz rozmów, który powtórzyć się nie może, dodał szef rządu. Coś takiego, że największe mocarstwa rozmawiają o przyszłości mniejszych narodów i mniejszych państw za ich plecami, bez ich udziału. Jak mówił premier, Donald Trump usłyszał od europejskich przywódców zachętę do solidarności oraz presji. Jedynym sposobem jest, i to nie jest slogan, jest zmuszenie Rosji do uczciwego pokoju. Szef rządu między innymi o sprawach międzynarodowych będzie dziś rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A to będzie pierwsze spotkanie obu polityków od czasu wyboru Karola Nawrockiego. Do rozmowy ma dojść w południe. 8 oficerów Wojska Polskiego otrzyma dziś awanse generalskie. O nominacjach poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. To są jeszcze nominacje, które wpłynęły do kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale już decyzję o podpisaniu tych nominacji generalskich podejmuje pan prezydent Karol Nawrocki. Zatem przy okazji obchodów Święta Wojska Polskiego pan prezydent Karol Nawrocki kilka takich nominacji generalskich wręczy. Na jutro centralne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się w Warszawie. W planach m.in. wojskowa parada na Wisłostradzie. To pilotaż skróconego czasu pracy. Rusza nabór wniosków do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Firmy, które będą chciały wziąć w nim udział, otrzymają od rządu dofinansowanie. Takie rozwiązanie ponad rok temu wprowadziła już jedna z krakowskich firm. Nie ograniczyliśmy zatrudnienia, mówi Dawid Gaweł, przedstawiciel firmy. Zostaliśmy na tym samym poziomie wynagrodzeń, tym samym poziomie benefitów. Jedyne, co się zmieniło, to obcięliśmy pulę urlopową proporcjonalnie. Natomiast to, co jest ważne, my nie liczymy piątków do urlopów, czyli de facto pracownik, który wybiera sobie pełne 2 tygodnie urlopu, to z puli schodzi mu 8, a nie 10 dni. Pracownicy są efektywniejsi, bardziej wypoczęci i uśmiechnięci, mówi Patrycja Orlik-Bosak z działu administracji. Ja zaczęłam dużo aktywniej spędzać czas wolny, zapisałam się na boks, jeżdżę w te piątki na rowerze, biegam, chodzę do lekarzy, rozwijam swoje zainteresowania, a czasem po prostu sobie siedzę w domu, leżę, odpoczywam i korzystam z tego po prostu na maksa. Według danych OECD Polacy rocznie pracują średnio 1830 godzin, to blisko 500 godzin więcej niż Niemcy czy Holendrzy, tymczasem wydajność pracy mamy znacznie niższą. Więcej kontroli prędkości na start długiego weekendu, zapowiada policja. Działania Speed przeprowadzone są pod patronatem europejskiej organizacji Roadpol. Działania w ramach europejskiego programu Speed Roadpol w Polsce realizowane są dziś, bo jest to czas szczególny, mówi nadkomisarz Robert Opa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Działania będą polegać przede wszystkim na tym, żeby wszyscy bezpiecznie wyjechali i wrócili do domów, a różnie z tym bywa, szczególnie w tych okresach właśnie dłuższych weekendów. Nadmierna prędkość wciąż jest w Polsce jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo. W ubiegłym roku z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu doszło aż do 4629 wypadków drogowych, a zginęło w nich aż 638 osób. Policja podczas długiego weekendu będzie zwracać uwagę także na inne elementy bezpieczeństwa na drodze, jak stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców, zapinanie pasów czy nieużywanie telefonów podczas jazdy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W szczycie sezonu turystycznego sanepid ostrzega przed piciem wody z górskich potoków. W ostatnich dniach w Tatrach wodą z takich strumieni silnie zatruło się kilkoro turystów. Ta woda wygląda pięknie, jest krystalicznie czysta, ale tego, co my nie widzimy gołym okiem, są różne bakterie, wirusy, różne drobne ustroje, które dla naszego zdrowia są szkodliwe. Ta woda nie jest badana. Mówiła Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu, a w miniony weekend w ciężkim stanie do szpitala trafiła 17-letnia turystka, która napiła się wody ze strumienia w słowackich Tatrach. Ratownicy musieli przetransportować nastolatkę śmigłowcem do szpitala. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To są kwiaty czy motyle na koszuli? Nawet nie patrzyłem, ale możesz ocenić. To są osty, tak wyglądają. No to dziękuję, teraz jestem dumny z tej koszuli. Adam Malecki i Sport, dzień dobry. Do Cincinnati zjechał się tenisowy świat i grają w najlepsze, najlepsi. Wśród nich Iga Świątek, która potem jak pokonała w dwóch setach do 4-3 Rumunkę Cisteję, awansowała do ćwierćfinału. To był solidny pokaz tenisa, bo też był czas na solidne przygotowania, przyznaje numer 3 na świecie. Cieszę się z tego, że moja koncentracja i ogólnie mój poziom był stabilny przez cały mecz. Super było mieć okazję potrenować trochę więcej, bo zazwyczaj jak gram mecze co dwa dni, to pomiędzy koncentrujemy się bardziej na regeneracji, więc mogłam zostać dłużej na korcie treningowym, poćwiczyć rzeczy, które miałam wrażenie, że no nie były idealne w tym pierwszym meczu i spróbować też nowych rozwiązań, więc na pewno bardzo mi pomogły te 3 dni. W kolejnym spotkaniu Iga zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Awans także Magdy Linet, która wytrzymała próbę nerwów w meczu z Jessicą Pegulą i z kapryśną pogodą. Spotkanie storpedowała ulewa i trzeba było mecz przerwać. Magda górą wygrała z Amerykanką 7-6, 3-6, 6-3 i o ćwierćfinał zagra z Rosjanką Wieroniką Kudiermietową. Do 1-4 w nocy przedarły się Białorusinka Sabalenka i Kazaszka Rybakina, a w turnieju mężczyzn Hiszpan Alcaraz i Niemiec Zwieriew. W ćwierćfinale jest także reprezentacja Polski siatkarek do lat 21, w tym przypadku mowa o Mistrzostwach Świata, a młode Polki pokonały 3-0 Portoryko. W piłce nożnej w Udine grali o Superpuchar Europy zwycięzca Ligi Mistrzów, czyli Paris Saint-Germain i zdobywca Ligi Europy, czyli Tottenham. Koguty z Premier League prowadziły do 85 minuty 2-0, ale dały się dopaść. Paryżanie odrobili straty i pokonali Tottenham w rzutach karnych. To jeszcze kolarstwo. Trwa przecież Tour de Pologne kobiet, który to wyścig zakończy się dzisiaj. Drugi etap ze startem i metą w hełmie wygrała Szwajcarka Linda Zanetti, 6. miejsce Dominiki Wodarczyk, która chwali swoje koleżanki. Bardzo jestem za to zadowolona z drużyny, bo żeśmy zrobiły ciężki wyścig, tak jak chciałyśmy. W końcówce niestety żeśmy się troszkę pogubiły, bo właśnie przez to, że próbowałyśmy atakować na ostatnich 25 kilometrach, no to już tych dziewczyn do pomocy za dużo nie było, ale no generalnie na plus. W klasyfikacji generalnej prowadzi Włoszka Chiara Consonni, ma 5 sekund przewagi nad Zanetti oraz 10 nad francuską Marie Lenut. 6. jest Kaja Ryż, tuż za nią Włodarczyk. Obie do liderki tracą po 16 sekund. Dzisiaj ostatni etap. Prognoza pogody na 14 dzień sierpnia, czyli dzień energetyka. W Bełchatowie dziś nawet 32 stopnie i bezchmurne niebo. W Kozienicach podobnie, a nawet jeszcze o stopień więcej, tak samo w Opolu, a w Jaworznie i Bogatyni przyjemny chłodek. Tylko 31 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 3099 zł. Taniej o 198 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Gorąco dziś będzie. I nie tylko dziś. Długi weekend rozpocznie się upalnym piątkiem. Może mają Państwo jakieś pomysły na schłodzenie tego trójdzionka? 22 i 7 trójek, zapraszamy. Los Angeles. You are too loud. You have never been in love until you've seen the stars. Reflect in the reservoirs. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things.

Dziś 14 sierpnia, co oznacza, że do końca wakacji pozostało tylko 17 dni. Ale jak spojrzeć na to inaczej, to do końca wakacji pozostały aż 423 godziny. No dobrze, szkoła się zbliża, więc do szkoły teraz w porannej audycji zaglądamy. Ministerstwo Edukacji szykuje dużą reformę pod hasłem Reforma 26, kompas jutra. Od 2026 roku dotknie ta reforma także przedmiotów ścisłych. W szkołach podstawowych chemia, fizyka, geografia i biologia połączą się w jeden przedmiot znany sprzed lat, czyli w przyrodę. Jakie są założenia i czy zyskają na tym uczniowie? Sprawdziła to Karolina Gonet. Przyroda w szkołach podstawowych powróci w potrójnej dawce. Od 2026 roku uczniowie klas 4-6 będą spędzać na niej 3 godziny tygodniowo. W przypadku szkół anglosaskich mają taki program, który się nazywa Science. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. I w tym się mieści zarówno biologia, geografia, ale również chemia i fizyka. Bo jeżeli chcemy rozmawiać o takich zjawiskach jak pory roku, jeżeli chcemy rozmawiać o tym, co nas otacza, to tak naprawdę to są zjawiska, które obejmują wszystkie cztery dziedziny edukacyjne, jakim jest biologia, geografia, chemia i fizyka. Tygodniowo będą 3 godziny lekcyjne przyrody, jednak idea jest taka, by dyrektorzy mogli te godziny łączyć w bloki. Piotr Otrębski, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji. Jest to konieczne, żeby uczniowie mogli działać projektowo, wyjść w teren. Żeby umożliwiał wyjście do parku, że pozwalał młodym ludziom poznawać gatunki chronione, oglądając je. Można pomyśleć o tym, żeby w formie pracy projektowej założyć jakiegoś rodzaju ogródek przy szkole. Aleksandra Kuśmierz, nauczycielka biologii, ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Żeby uczniowie mogli zapoznać się z rozwojem i wzrostem roślin w sposób bardziej empiryczny niż w samej teorii i rysunków z podręcznika. Możemy pójść do szkolnego ogrodu. Patrzymy, co gdzie rośnie, patrzymy, jak rośnie, podlewamy. To na pewno by grało ważną rolę w tych młodszych klasach. Taka praca projektowa pozwoliłaby bardziej patrzeć na tematy szerzej, bardziej szczegółowo. Tylko tak można zrozumieć na przykład, czym jest korytarz ekologiczny. Pójść nad rzekę, przyjrzeć się rzece, przyrodzie, faunie, florze i po prostu to zrozumieć. Trzeba tego doświadczyć. Z doświadczaniem w niektórych szkołach może być jednak trudno. W wielu placówkach brakuje dobrze wyposażonych pracowni. Musi mieć odpowiedni sprzęt, musi mieć też odpowiednie zabezpieczenia. Ta praca projektowo-doświadczalna niesie ze sobą cały szereg zmian, które trzeba by było wprowadzić, czyli właśnie zakup różnego rodzaju sprzętu, od wydzielenia specjalnego miejsca. I powiedziałabym, że to jest największe wyzwanie, przed którym będą stały szkoły. Część pedagogów boi się, że zmiany oznaczają likwidację etatów z chemii, fizyki czy geografii, które przyroda ma zastąpić. Ministerstwo jednak uspokaja. Przedmiotów przyrodniczych ma być więcej. Akurat to jest chyba jedyna dziedzina, w której tak jak obecnie to jest w sumie, jak sumujemy przedmioty przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, to w przyszłości ma być to o 1 godzinę więcej niż jest dotychczas. Na razie program jest w opracowaniu w Instytucie Badań Edukacyjnych. Do Ministerstwa Edukacji trafi dopiero we wrześniu, a 3-godzinne bloki przyrody uczniowie zobaczą w planach lekcji dopiero za 2 lata. Powracająca przyroda to nie jedyna zmiana w szkołach. Już od tego września pojawią się edukacja obywatelska i zdrowotna. W 2027 roku reforma wejdzie też do szkół ponadpodstawowych, a na 2031 zaplanowano pierwsze egzaminy według nowych zasad. Zmiany, zmiany, zmiany. czekamy, notujemy, inspirujemy się pomysłami na schłodzenie długiego weekendu. Dwie dwójki i siedem trójek. My z rodziną wybraliśmy się na Węgry na termy, żeby się schłodzić. Na termy, żeby się schłodzić. Chyba coś to nie pasuje. Trudno, taki kierunek wybraliśmy, więc będziemy się schładzać. No cóż, jak mus to mus, może jakoś przeżyjecie te straszne termy. Fever dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Cruel Summer dziś pasuje, jutro też będzie. To Taylor Swift w trójce. Taylor, która ogłosiła, będzie nowa płyta The Life of a Showgirl. Ukaże się w październiku, a okładkę fani poznali, gdy Taylor gościła w podcaście swojego chłopaka, Travisa Kelce. Travis z bratem Jasonem prowadzą podcast, to gracze NFL oczywiście. Travis obecny, Jason były. No, ja zawsze znajdę wątek sportowy, a więcej sportowych wątków w trójce po 7.30.

pełne dane na temat PKB w drugim kwartale GUS poda 1 września, a dzisiaj o 10 poznamy ostateczny odczyt inflacji w lipcu. Szybki szacunek pokazał 3,1% rok do roku. Dzisiaj GUS najpewniej tę liczbę potwierdzi, ale i powie coś więcej na temat tego, co się na nią złożyło. A co czeka nas w kolejnych miesiącach? Raczej nie spodziewałbym się w kolejnych miesiącach takich gwałtownych spadków inflacji. Wydaje się, że w drugiej połowie roku powinniśmy zejść poniżej tego poziomu celu, czyli 2,5. Mówi ekonomista eToro Paweł Majtkowski. Cel inflacyjny, przypomnijmy, wynosi 2,5% z możliwym odchyleniem o 1 punkt procentowy w górę albo w dół. Ministerstwo Rodziny sprawdzi w praktyce wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy. Dziś rozpoczyna się nabór wniosków do pilotażowego programu. Firmy, które będą chciały wziąć w nim udział, otrzymają od rządu dofinansowanie, choć lepiej powiedzieć nie 4-dniowy tydzień pracy, a skrócony. Jako Ministerstwo Pracy nie decydujemy, czy ma być to 4-dniowy tydzień pracy, czy ma być to 7-godzinny dzień pracy, czy może ma być to wydłużony czas urlopu wypoczynkowego, czy jeszcze jakaś inna forma skrócenia czasu pracy. Mówi minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Według danych OECD Polacy rocznie pracują średnio 1830 godzin. To blisko 500 godzin więcej niż Niemcy czy Holendrzy. Tymczasem wydajność pracy mamy znacznie niższą. Jeszcze zaproszenie. O 9.30 informator ekonomiczny. Dzisiaj gościem będzie Wojciech Jakubik z Instytutu Bezpieczeństwa Energetycznego, a porozmawiamy m.in. o budzącej wiele emocji ustawie wiatrakowej. Do usłyszenia. W pogodzie zbliża się kumulacja, ale już dziś będzie gorąco. 30 stopni plus niemal w całym kraju, najgoręcej na ziemi lubuskiej, nawet 36 stopni Celsjusza, a biegunem zimna, Suwałki, tam dziś tylko 27 stopni. Na niebie dodatkowo niemal ani jednej chmurki, po prostu będziemy się smażyć. Chyba że znajdziemy sposób na schłodzenie długiego weekendu. 2 dwójki i 7 trójek. Ja mam sposób na przetrwanie upału przez najbliższe dni. Najlepiej pokłócić się z żoną i wtedy będą ciche i chłodne dni. Kuszące. Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping the bomb on my street. Come on, baby, get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. In the middle of the road, you see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of cancer, man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road. private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. The Pretenders in the Middle of the Road. A to lokalizacja dziś na Podkarpaciu, zarezerwowana przynajmniej na kilku drogach dla uczestniczek pewnego wyścigu. Tour de Pologne w Trójce. Trzecia edycja Tour de Pologne Women trwa, no ale potrwa tylko do dziś. Dziś ostatni etap. Na miejscu jest Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, zacznę od sprostowania. Jesteśmy na wspaniałej Lubelszczyźnie. Jeszcze. I tutaj, tak, tak, ale na Podkarpacie nie dojedziemy. Nie? Bo tak będziemy. Dobrze, no, tak, to tak, ja to wycofuję się do z tego Podkarpacia. Tak, proszę tak, uważać start na drogę. W Nałęczowie. Tak, start w Nałęczowie. O, tutaj jeszcze hałasy. Ale dobrze, bo chciałem dzisiaj powiedzieć i przedstawić Państwu osoby, które tak naprawdę w wyścigu są niewidoczne, ale jakby nie one, to zawodniczki miałyby sporo problemów. Tutaj ja mam tak patrząc na to, co się dzieje przy naszych wozach technicznych reprezentacji Polski, trochę poczucie, że panowie przestawiają z kubki na kubkę. Janusz Żyłkowski, mechanik, i Tomasz Rzeźnik, masażyst. Panowie, pierwsi jesteście tutaj na posterunku. Co tu się dzieje? Janusz Żyłkowski. No, zwykle zaczynamy wcześnie rano, żeby wszystkie te rzeczy, które związane są z przygotowaniami, zostały wykonane na czas. No, z mojego zakresu to jest przede wszystkim mechanikowanie, przygotowanie rowerów w kondycji takiej, żeby zawodnicy ukończyli dany etap na sprawnym rowerze. No, wokół tego jest mnóstwo rzeczy związanych z tym, żeby to było dograne tak, jak należy. Sprawdzenie ciśnienia, smarowanie. No, no tak, rowery tutaj już są przygotowane, jak rozumiem, ta robota została wykonana wczoraj, no ale tu widzę, że bardzo dużo się dzieje i tych rowerów i sprzętu jest dużo więcej niż tak naprawdę zawodniczek. No, każda zawodniczka w zasadzie powinna mieć albo ma zapasowe i koła, i rower. Mamy na stanie ciężarówkę, na której mamy szereg urządzeń. Łącznie z pralkami, jak widzę. Pralka, suszarka, kompresor, specjalnie dostosowana z wieszakami, mnóstwo jakichś tam schowków, przegródek, półek, gdzie są jakieś części, no, zasilanie w energię, w wodę. No, mnóstwo takich rzeczy. No właśnie, tutaj ta logistyka jest bardzo ważna. A teraz masażysta, Tomasz Rzeźnik. Tomku, masujesz dziewczyny pewnie po etapie. Rano zupełnie co innego. Co tu się dzieje? Tak, dokładnie. Po etapie wracamy na hotel. Łóżko już mamy do masażu przygotowane. Dziewczyny są, przychodzą na umówioną godzinę. Dziewczyny przychodzą na umówioną godzinę. Masaż pojedynczej osoby trwa około 45 minut, po czym schodzimy na kolację i zajmujemy się dalszą częścią tej całej trudnej logistyki, czyli robienie bidonów, przygotowywanie aut na dzień jutrzejszy, mycie, sprzątanie, żeby to też wizerunkowo jakoś ładnie wyglądało. No właśnie, a od rana tutaj widzę napełnianie bidonów. Co jeszcze trzeba przygotować? Na pewno lód, bo będzie gorąco. No tak, właśnie mamy przygotowane w zamrażarce kamizelki lodem obłożone. Za niedługo będziemy zasypywać lodówki właśnie z napojami, żeby kolarki miały zimne napoje na trasie podane. Co tam jeszcze? No na pewno jeszcze jest wiele, wiele rzeczy do zrobienia do pracy. Będzie na przykład przygotowanie po mecie makaronu, owsianki, żeby też mogły uzupełnić to, co straciły na etapie. Super, bardzo dziękuję. Janusz Żółkowski, mechanik reprezentacji Polski i Tomasz Rzeźnik, masażysta. Krzątanina od samego rana. Startujemy w Nałęczowie. Meta dzisiaj w Kraśniku. Najtrudniejszy etap, dużo się będzie działo. Będą hopki, będą podjazdy. No i nasze dziewczyny głodne sukcesu. Czekamy na emocje dzisiaj na Tour de Pologne kobiet. Darek Urbanowicz, tak, dziś liczymy na sukcesy reprezentantek Polski na trasie na Lubelszczyźnie. Człowiek się uczy całe życie. Kraśnik to jeszcze województwo lubelskie. Baza wiedzy zaktualizowana. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżę. Przedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. Wykochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. By brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To ziemskie bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. A gdyby tu lekko zmienić na to bardzo polskie by, no, otworzylibyśmy poważną dyskusję. Co nieco z tego tematu dziś w rozmowie w Trójce o 8.13, na którą zaprasza Agnieszka Laskowska. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Filip Pazderski z Fundacji Batorego. Była taka piosenka Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Jutro będziemy dużo mówić o ojczyźnie, o Polsce, ale czy tylko jedna strona sceny politycznej ma prawo do słowa patriotyzm, patrioci? O to zapytam naszego gościa. I jak być współczesnym patriotą? To o 8.13 już teraz zapraszamy.